susah senang janji ni bebarengan ning akhiri kui lungo ninggal kenangan atiku rapakah serapuh kui masalah percintaan tak pikir keri masalah bakal serapuh kui cinta.